this one goodbye. Another chance, another thought. So many dreams to tease the heart. We don't need a crowded ballroom. Everything we need is here. And face to face, we will embrace the perfect year. Oh, we don't need a crowded ballroom. Everything we need is here. So face to face, we shall embrace the perfect year. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. We're in this love together, zong Al Jarreau na de nieuwjaarswens van Dinah Carroll, The Perfect Year. Wie zich wil laten betoveren door China, moet naar Museum Rijswijk. Mariska de Vries. In Rijswijk is een mooie tentoonstelling te zien die Betoverend China heet. Ik ga daarover praten met Willy Atema van Kunstbureau Kunst en Kunde. Willy, in Rijswijk het museum, wat is er te zien? Ja, Museum Rijswijk is een klein museum, hartje stad, naast het mooie kerkje. Want het is natuurlijk ook wel belangrijk dat je niet alleen naar Rijswijk gaat om alleen maar dat ene museum te zien, maar dat je daar ook leuk kunt vertoeven. En ze hebben nu een klederdracht tentoonstelling. Een klederdracht tentoonstelling van kostuums, van accessoires, van gebruiksvoorwerpen, sieraden. Van volken die in het zuidwesten van China wonen. En dat is toch nog wel ontoegankelijk gebied, voor ons ook. En die spullen die daar hangen zijn verzameld door een mevrouw. Die mevrouw heet Mieke Gorter. Ze heeft reizen georganiseerd, ook met plaatselijke gidsen. En ze heeft in de loop van die jaren dat zij daar gekomen is, iedere keer spullen gekocht van de plaatselijke mensen, van het plaatselijke gebruik. En dat heeft dus door de loop van de jaren een ongelooflijk kleurrijke, bijzondere collectie van klederdracht opgeleverd. En daar worden alle mogelijke handwerktechnieken in gebruikt. Het moet geweven worden, de stof moet geverfd worden. Heel vaak gebeurt dat met het natuurlijke indigo nog. Het wordt gebatikt, het wordt geborduurd, het wordt in elkaar genaaid. En het dient dan bij speciale gelegenheden. En dat kan zijn de geboorte van een kind, dat kan zijn dat er een huis af is, dat kan zijn dat er iets gebeurt. En die spullen hangen in het museum. En dat is voor mensen die van kunstnijverheid houden, voor mensen die van handwerken houden, voor mensen die van vreemde volken houden, is dat ongelooflijk inspirerend. Want het is heel kleurrijk, het is heel anders. En het is gewoon een hele mooie collectie. Ja, is het wel legaal dat ze dat allemaal uit China uitgevoerd heeft? Want dat heeft ze gewoon legaal gekocht van die mensen daar. Ja hoor, het zijn geen kunstschatten. Het is echt kleding en ja, dat het is cultuurgoed. Het is dagelijks cultuurgoed. En dat, kijk, als het de kleren van de keizer zouden zijn, zou er een embargo op zitten. Ja, maar dat begrijp ik. Ja, het is juist zo leuk dat het... Maar ook sieraden en accessoires en gebruiksvoorwerpen, ja, dat is ook allemaal te zien. Ja, dat is ook allemaal te zien. Ja. En het is ongelooflijk mooi om te zien hoe de spullen gemaakt zijn, welke technieken er gebruikt zijn. En de wetenschap ook dat het handwerk is en dat het in de loop van decennia gemaakt is. Dat het echt cultuurgoed is. Ja, zo'n cultuur hebben wij hier niet meer. Hè? We hebben wel wat klederdrachten in Nederland, maar dat sterft uit. Ja, we hebben Seitje Boes nog wel, hè, die in Staphorst gaat zitten. Nou, weet je, het zal ook daar zijn. Het is geen dagelijkse dracht meer. Hè? Nee. Het wordt alleen gebruikt bij feestelijkheden en er zal ook in de loop van de tijd wel het nodig aan hersteld zijn en wat ook. Het is ook niet zo dat het allemaal oud eruit ziet, dus je hebt ook kans dat er een gedeelte al nieuw gemaakt is. Maar het is wel een ongelooflijk mooie collectie om te zien. En nogmaals, voor mensen die van handwerken houden en van tradities houden en van cultuur houden, is dat heel mooi om te zien met foto's die hoe de lokale omstandigheden eruit zien. Want wat voor volken zijn het? Want China is natuurlijk ontzettend groot. Je zei het zuidwesten. Nou, het zuidwesten van China ook heel groot. Maar is het een volk wat in het laagland woont? Is het een volk wat in de bergen woont? Wat voor mensen zijn het? Ja, het zijn drie provincies. Een beetje onuitsprekelijke namen natuurlijk. Guizhou, Guangxi en Yunnan. En daar wonen dan weer verschillende minderheden, verschillende groepen volken bij de rivieren, in de bergen. En ja, iedere groep heeft zo zijn eigen cultuur en zijn eigen dracht. Ja, zijn eigen dracht. Dus het verschilt onderling ook. Zij heeft het wel toegespitst op twee volken. Maar eigenlijk als je er gewoon door de tentoonstelling loopt, dan ontgaat je ook wel een beetje dat onderscheid. Dat oog hebben wij niet om het te zien. Het is gewoon heel erg Volendam mooi. En Mark halen wij denk ik ook wel door elkaar. Als we, nou, ik wel, dus ja. Het is een ongelooflijk mooie tentoonstelling waarin ook workshops gegeven worden. We moeten wel even kijken op de website van het museum. Want museumrijswijk.nl. Ja. Er zijn natuurlijk periodes waarin dat meer gangbaar is dan niet. Je zult je op moeten geven. Maar nogmaals, het hele museum is er ook. Ja, het is een middelgroot museum. En het is gewoon een hele bijzondere expositie om te zien. Kleurrijk. Tot wanneer is die nog te zien? Ook nog heel lang. Nou ja, 27 januari. Tot eind januari tot is de tentoonstelling. Januari, Betoverend ja. China dus in het Museum Rijswijk. En wilt u meer informatie, kunt u kijken op www.museumrijswijk.nl. Ja, en dat kan ook op mijn eigen website www.kunstenkunde.nl. Mijn eigen Facebook, Kunst en Kunde. Er zijn ook foto's.

Zoals Agda en de Munnik al zongen, een mooi liedje, dat Here We Are in the Years van Neil Young. Er is een game waar je mee leert reanimeren. Mariska de Vries. Sam Steltman is de oprichter van I Save Lives en hij heeft een crowdfundingsactie gestart. Ik ga met hem praten. Welkom meneer Steltman, u bent de oprichter van I Save Lives. Vanwaar deze oprichting van deze organisatie? Het idee is eigenlijk ontstaan vanuit de verontwaardiging dat zo weinig mensen maar kunnen reanimeren. En nadat ik zelf van vrij dichtbij zo'n situatie heb meegemaakt waarbij levensreddend handelen heel erg van belang was, dacht ik, ja, iedereen moet het eigenlijk kunnen. Dan word je even met je neus op de feiten gedrukt op zo'n moment. Ja, heel erg. Ja. Hoeveel mensen kunnen het? Is daar onderzoek naar gedaan? Ja, op dit moment wordt er gezegd dat 75% van Nederland het niet kan. Dus 25% zou het in principe wel kunnen. Ja. Nou moet ik zeggen dat ik ooit wel eens zo'n cursus heb gedaan, maar dat is al meer dan 10 jaar geleden. En ik heb het niet bijgehouden. Dus ja, bij mij is het toch ook wel weer een beetje bijgezakt. Ik denk dat het bij veel mensen het geval is. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Want heel veel mensen denken, dat doe ik een keer en dan zit ik helemaal goed. Maar er is wel twijfelonderzoek ook gedaan. En daaruit blijkt dat je dit zelfs elk jaar eigenlijk zou moeten herhalen. Ja. Nou dacht u, ik ga daar wat aan doen. Hoe heeft u dat aangepakt? Mijn moeder werkte bij een bedrijf, dat heet IJsfontein. En die maken serious games. Dus heel simpel gezegd zijn dat spellen met een serieuze ondertoon. En zo heb ik bedacht van, dat is een heel goede manier om dit aan te leren. En toen ben ik ook met hun in gesprek gegaan. En zo is het concept voor het spel een beetje ontstaan. Ja, dus er wordt een soort computerspel ontworpen waardoor je leert te reanimeren. Hoe moet ik dat voor me zien? Want reanimeren doe je op zo'n pop die op de grond ligt. Ja, dat klopt helemaal. Heel veel mensen denken ook bij een serious game of bij een app aan een telefoontje waar ze op het scherm gaan tikken. Maar wij hebben expres besloten om dat niet te doen. Vooral omdat ook als je op zo'n pop oefent, ervaar je hoe zwaar het eigenlijk is om te doen. Dus wat wij doen is, we ontwikkelen een app, maar die app die staat in verbinding met de pop. En die pop die heeft weer sensoren, waardoor de app weet wat je als speler doet. En de app je dus ook kan vertellen wat je moet verbeteren en je kan punten verdienen. Dus zo wordt het echt ook een game. Daar is wel geld voor nodig, vandaar denk ik de crowdfundingsactie. Ja, klopt. Hoeveel is er nodig? De doelbedrag is €15.850. En op hoever staat de teller inmiddels? We staan nu op 40% als ik het goed heb. En er moet dus nog 60%. Tot wanneer loopt de crowdfundingsactie? De crowdfunding loopt tot en met de laatste dag van het jaar, dus tot en met 31 december. Wat wordt er precies met deze app gedaan? Wordt die bijvoorbeeld op scholen aangeboden? Ja, dus we hebben specifiek besloten om als eerste groep waar we de app gaan inzetten, dit te doen bij middelbare scholen. Omdat we daar gewoon de grootste impact denken te kunnen gaan hebben. Dus als de app er komt, hebben we ook gelijk al 5 scholen waar we het spel gaan testen. En vanaf daar verder te gaan. Als mensen willen doneren, als ze een goed gevoel hebben hierbij en denken van nou, dit wil ik absoluut steunen. En het is natuurlijk de tijd van de goede doelen. Het is kerstmis, iedereen denkt na over wat er belangrijk is in het leven. En wat is belangrijker dan een leven redden door middel van reanimatie. Waar kunnen mensen doneren? Mensen kunnen dat doen. Het makkelijkste is om even naar onze website te gaan. Dat is isavelives.nl. En save met een V en lives ook met een V. En gelijk op de homepage zie je een gele knop en dan word je naar de crowdfundpagina geleid. En daar vind je een heleboel informatie en aan de rechterkant kan je dan doneren. Je kan zelfs kiezen om bijvoorbeeld een cursus bij ons te volgen. Maar dat staat allemaal op de crowdfundpagina. Als je het geld niet bij elkaar krijgt, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we natuurlijk even met ons team kijken wat we dan gaan doen. Maar we houden een positieve mindset, dus we gaan er gewoon voor zorgen dat we het halen. En daarbij helpt dit interview hopelijk ook natuurlijk. Oké, we gaan duimen voor jullie en ik zal zeker zelf even op de website gaan kijken vanavond. iSaveLives.nl, een initiatief om een game te ontwikkelen om iedereen te leren reanimeren. Ik sprak daarover met Sam Steltman en hij is de oprichter van iSaveLives. Ik hoop dat je nog veel levens mag redden op deze indirecte manier. Dankjewel voor het gesprek. Oké. Hartstikke bedankt. Me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. My favorite line was, "Can I call you sometime?" It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh. Dit is De Late Avond. I think I finally know you. I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile.

swinging rooms. Strong.